got a funny point of view. Says you've got away with murder. Maybe one time, maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally Bell, the future, before you bought up her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one for you to be told. Fragment znakomitego albumu Skin Tifia, Jackie Down the Line. No, jestem w nich zakochana, właściwie od pierwszego albumu, szczególnie zakochana chyba w tej drugiej płycie, więc trochę byłam zawiedziona, że na Offie tak mało było zróżnicowania w tym secie, bo zwykle tak nie bywało, że ich koncerty są zdominowane przez jedną płytę. No, kontakt z publicznością też niestety niewielki, więc mimo, że to był dobrze zagrany koncert, to jakoś tak czuję lekki zawód. Może Offowicze się ze mną zgodzą, może nie. Czekam na Państwa pokoncertowe refleksje. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. A na razie na naszej antenie jedna z piosenek, które znalazły się w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. Przypominam, głosowanie do jutra do godziny 12. Vito Bambino i Americano. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi,